Dobrý podvečer, vítám vás na první přednášce tohoto cyklu čtvrtku. Tento semestr je, pokud si dobře vzpomínám, už 72. Než přejdu k dnešnímu přednášejícímu, tak bych řekl dvě věci. Za prvé, ty plakátky jsme rozeslali, respektive ty programy, šiřte prosím dál, případně je tiskněte a vyvěšujte, aby všichni věděli, že čtvrtky už běží a jaké jsou. Občas se nám lidi stěží, že se k ním nedostali programy, tak to prosím vás šiřte, už je to samozřejmě na internetu a tak dále, ale prostě, když to budete šířit, tak to bude jenom dobře. Druhá věc je, že je milou tradiční povinností upozornit na příští přednášku a v tomhle případě opravdu mi na to docela záleží, protože příští týden bude přednášet Brian McGill, což je podle mě jednak z nejvýznamnějších současných ekologů, ale zároveň jako nejen nejvýznamnějších ve smyslu toho, že je opravdu vlivný, ale že je jako zároveň nejzajímavější a takový nejkreativnější. Jeho články pro mě jsou vlastně vůbec nejzásadnější články, které čtu a myslím si, že se to týká velké části té, dejme tomu, makroekologické komunity nebo komunity, která se zabývá biologickou rozmanitostí a bude to teda v angličtině, ale budeme mluvit o tom, jestli vůbec něco víme o biodiverzitě, to znamená o to, jak můžeme měřit, jak se v současnosti mění a co jí vlastně ovlivňuje. To znamená velmi ambiciozní přednáška, která chce ukázat jako nějaké jako ty zásadní mezery v našem pozorozumění tomuto téma. Takže to je, co se týče příštího týdne, a teď se už dostávám k dnešnímu přednášející. 12.12.1990 měl tady Zdeněk přednášku na tomto místě, která se jmenovala Proč se přirozenost ráda skrývá? Všimněte si, že teď to proč už zmizelo, což by se dalo považovat degres, ke kterému došlo během těch 34 let, protože teď už prostě bude jako jenom konstatovat tu věc a nebude se snažit nám vysvětlit, proč tomu tak je. Ale já myslím, že to tak úplně regres nebude. Za těch 34 let se toho hrozně stalo. Zdeněk na to chvíli byl zcela zásadní postavou současného intelektuálního vření za tu strašně dlouhou dobu. On vlastně přišel z té jakoby druhé strany filozofie, to znamená nějakých jakoby humanitních disciplín, nebo aspoň tehda to tak bylo představováno, ale začal s námi velmi intenzivně komunikovat, přičemž jeho role pro moji generaci byla úplně zásadní, protože jsme prostě přehodnotili to, co jsme si mysleli o filozofii a zároveň si myslím, nebo doufám, že Zdeněk i díky těmhle rozhovorům trochu přehodnotil to, co si myslet o přírodovědě. A z těch změn náhledu vyvstalo spoustu knih, z nichž mnohé byly publikovány, tady jsou teď na stole, Zdeněk asi o nich promluví, ale dnes bude mluvit o tom, co je tématem jeho nastávající, nejbližší budoucnosti publikované knihy a bude to tedy opět o přirozenosti. Zdeněk, prosím. Tak dobrý podvečer, Feju. Já začnu sérií omluv, jak tady bývalo zvykem. Jo? První je, kdo mě neznáte, já blbě mluvím, protože blbě slyším. Takže když se zapomenu, není mě pak slyšet, já nepoznám, jak mluvím nahlas. Takže se nijak nežinírujte zavolat nahlas, já se neurazím. A na chvilku se podle toho zařídím. A kdo byste pak něco chtěli, tak musíte buď hulákat, nebo přijít blíž, nejlépe obojí. Druhá omluva. Budu představovat knížku Nehotovou. V zásadě je to téma, na kterým dělám jako téměř od jak živa, řekněme divné půl století, ale v téhle podobě několik let a do alfa verze byla dovedena začátkem léta, kdy jsem text rozeslal řadě mudrců z oblasti filozofie, biologie, fyziky a tak dále, jako místo odborné redakce. Jo? A teď zapracovávám jejich připomínky a do konce října to hodlám odevzdat k normální jazykové redakci, už jenom na překlepy a stylistické doladění. Ba ani není jasný, jak se to bude jmenovat, protože příroda a věci dobře vystihuje téma, ale je to trapně Foucaultovské. Málo kdo má šanci pochopit interní vtip, že jde návaznost na moji přednášku Fotky a věci. A přirozenost se ráda skrývá, je zase moc historické, jak už David uvedl. S tím souvisí další omluva. Já jsem to téma už několikrát knižně představil, napřed takhle v malém rozsahu, ale to bylo, vyšlo tiskem, čili dělalo se to dřív, už roku 1994, takže to je dílo mladické nerozvážnosti 42. Ale přesto dám kolovat. Je tam problém s Heideggerováním, patočkováním, moralizováním. Pak verze pro překlad do angličtiny byla zbavena nejhoršího, ale v zásadě zůstala podobná. A verzi současnou, řekněme, filozofie přírody po 30 letech zkusím představit teď, ale samozřejmě nelze za těsně přes hodinu představit knížku, takže to bude jako ten leitmotiv a několik příkladů. A některé ty témata, asi tak z 10%, se prolínají s mou zatím poslední hotovou knížkou Alternativy dějin filozofie. To není nic alternativistického, naopak to je obvinění těch učebnic, že jsou alternativistický. A jenom jako doklad, že to není vycucávaný z prstu, ale že zatím je spousta historických a pojmoslovných a já nevím jakých studií, kterýma tady nebudu obtěžovat, jenom jako doklad, že byly dělaný, dávám kolovat jednu ze svých předsokratovských monografií, a to o Heraklejtovi. Mám taky o Anaxagorovi a ještě nějaký jiný. Tak. A takže, ten titul Přirozenost se ráda skrývá má výhodu v tom, že na to můžeme hned navázat, že přesto ji dokážeme chytat, jo? Dokážeme chytit myš, dát do klícky, jo? Vyrejpnout kytku, dát do květníku, natrhat na záhonku salát, sníst, upravit, sníst, nebo pokácet vlese strom a udělat z něj stůl, pokud to kdo umí, já ne, ani jedno z toho. Salát zvládám, ale to ostatní ne. Ale teď je zajímavý, že už na těchto jednoduchých příkladech je vidět, že ta přirozenost se vždycky nechává něco za rubem, jo? Prostě my tu myš máme v klíčce kvůli čemusi, ale ona, co jako všechno ostatní, by se na ní dalo ukazovat v té chvíli, jako většinou nevíme. Natož pak, když ze salátu udělám salát, tak jako ho chytím jenom za tuto jednu možnost ho sníst. On by nabízal tisíc jiných možností, co by se s tím dalo dělat. Od pěstování přes poetiku, povědu různých oborů. A čili ona se mrcha furt schovává, i když ji většinou dovedeme chytit. Jo? A my dokonce dovedeme i jaksi chytit tu už chycenou ještě za něco jiného. Jo? Třeba zkoumat preparát nově. Jo? A teď, než budu blíž specifikovat, co myslím tím slovem přirozenost, to jsem nezavět já, jo? Tak by se mohlo říkat, no příroda není to samý, ale přírodnina. A to tak jako je takový trochu staromilný, bývalo to na gimplech přírodospitu, ale problém je, že přírodnina je vždycky už nějak uchopená, jo? Už jsem to někde chytil, přinesl, ale většinou dost šetrně, aby se na tom dalo něco demonstrovat. A takže teď to bude mít tyhle části. Nelekněte se, těch slajdů je moc, já některý budu procházet velmi rychle nebo přeskakovat, naopak u některých se zdržím, jo? a zkusím tě rozkecat víc. Napřed bude pojmoslovné představení, co se posterou myslí tím slovem přirozenost, a to bude čistě jako miniaturní pojmoslovná navejvárna, kterou jsem nevymyslel. Pak bude s tím spojený výklady, které jsem taky jako ne tak úplně vymyslel, ale jsou to interpretace toho. A pak bude úplně jako, jak si myslím, že se to dá využít jako teď. Protože já mám takovou pracovní hypotézu, která se ukáže, než přijdu ke svým oblíbeným předsokratikům, tak napřed, než bude ohlédnutí velké, tak napřed ohlédnutí malé, do nedávné současnosti, a tudy to nepůjde, jo? To by byla ta tradice naturfilozofie, a ona je hrozně zajímavá, ale to by bylo úplně, jako, ne úplně, ale dost jiný povídání, a já tomu hlavně dost nerozumím, jenom je potřeba si uvědomit, že tam jsou jako různé motivy, jo? Že jak jsem tady napsal, Novalisovo putování za modrou květinou není botanická studie. A každý ví, co to je. Za to Goethe dovede obojí, jo? Ten dovede i tu botanickou studii, byť tě samozřejmě v dobovém smyslu, ale velmi objevně, že jo, předdarwinistická evoluce a tak dále. A teď je řádným profesorem filozofie přírody nebo přírodním filozofie byl taky Emanuel Rade, zakladatel naší katedry. A jsou na katedře lidi, kteří ho velmi ctějí. Mě byl strašně proti chuti kvůli tomuhle. Já špatně snáším jakékoliv morální autority. A tak jsem proti jeho portrétu si vyvěsil jiného naturfilozofa, protože ten byl takovej jako méně moralistní a také s praktickým výstupem. A pak jsem se ale s Rádovem usmířil. Ono, jak říká Viktor Žárský, že to, co dělám, to myslel tu knížku Alternativní dějin filozofie, je takovej antiráde, jo? Jako bez toho moralismu. A bez účelu a smyslu a tak dále. Tak přece jenom jsem si našel na Rádovi něco, co se mně zalíbilo. A tím to chci uvést, že ono, svět není černobílej. A že dokonce i v kontextu, který bych teda absolutně nebral, protože je to tam samý smysl, účel, mravnost, tak i přímo v takovém kontextu je najednou tahle věta, kterou tady cituju, citát mě v přesném znění dohodil Tomáš Herman, že vykládat živé bytosti podle vzoru neživých mechanismů je problém, že v skutku se však mechanismy scházejí v neživé přírodě. Či snad někdo viděl už v neživé přírodě páku, pumpu, hodinový stroj? Nikoli. Jedině v organismech jsou páky, například v rameni, v srdci a v cévách je pumpa se záklopkami. Tak je mechanistický názor o světě založen na paradoxu, že se přičítá mechanismus neživé přírodě a podle něho se sestrojuje učení o organismech. Teď já to nechci diskutovat, jako co je na tom, jo? To je nakonec vedlejší. Mě na tom zajímá ten moment otočení perspektivy, jo? Že ten mechanomorfní výklad se najednou ukazuje jako přinejmenším obratlovcomorfní. Jo? Já k tomu dodávám, co trve trubky. Jo? Ty se v přírodě hledají hrozně špatně a v tělech živáčků jich je. Jo? Ale to je jenom jako takovej vtípek s otáčením perspektivy. A tak už necháme Rádva spát. A teď, proč je vůbec tohle téma problém? Jako často se setkávám u filozofů s tím, že mají o vědě mínění, že je to něco takového nižšího. Tak zvlášť třeba Galilei a Darwin jsou takový málo oblíbený postavy. Ten Darwin to nemusí vůbec souviset s náboženstvím. Jo? Já je naopak považuji za jedny z nejvýznamnějších filozofů novověku. protože si myslím, že v době, kdy se filozofie zřekla svého poslání, ji vlastně nevědomě suplujou. A ruší ty předěly, které stanovily předchozí doby, ty předěly pozemské, nebeské a lidské, mimolidské. A dokonce jsou filozofové, ona jako i u prostého lidu je taková představa, že ta věda to jako je spíš riziko, že jo. A teď je zajímavé, je, že každý pomyslí na atomovou bombu nebo biologické zbraně a málo kdo pomyslí na to, že aktuální nebezpečí je spíš z hlediska takzvaně humanitních věd. Jo? V marketingu, ať už teda obchodních řetězců, nebo politických hnutí, nebo školních reform. Jak říkával Jiří Fiala, od umělé inteligence nás dělí už jen malý krůček, ještě jedna školní reforma. Ale to je 20 let, co to říkali. Tehdy ještě AI nebyla na tom tak, jak dneska. Dneska už Turingův test dopadne naopak, že člověka na druhé straně poznám podle toho, že dělá překlepy a je pomalejší a neumí tolik jazyků. No, ale prostě ta představa, že věda je redukcionistická, že tu živou a emočně bohatou zkušenost redukuje na metry, kila, sekundy, ampéry a část filozofů to dovrší tím, jako třeba Heidegger, výkvíkem věda nemyslí. Jeho obhájci by mohli argumentovat tím, že je to vytrženo z kontextu, to je, ale ono ten kontext tomu napovídá taky. A dokonce má na mysli především biologii, ale 30. let. No, k tomu poznamenávám, že teoretické poznání je vždy reduktivní, a to nejen ve vědě, jo? Ale jde o adekvátnost redukce, a jde o to, o té redukci vědět. A o tomhle ještě bude řeč. Jo? A ono příčetný člověk si pamatuje, že tu redukci provede. Ale když ji neprovede sám, ale převzal ji, tak vlastně si to ani nemusí uvědomit a myslí si, že to tak rovnou je. Jo? Ale o tomhle rozdílu bude řeč ještě. A teď ale mě na tom překvapuje, že o problémech redukci kritizují nejspíš ti filozofové, kteří sami používají pojmy jako třeba soucno nebo podstata, a ty představují ještě tvrdší redukce než nějaký metry, kila, sekundy, ampéry. Jo? Protože soucno znamená jenom, že je. Jo? To už nic víc. A z toho něco vydedukovat. No to dokážou jenom metafyzici, všichni ostatní tvrdí to, co jako naznal už Wittgenstein, že to jsou jaksi zacíklené formální výroky. A je zajímavé, že většina toho, co filozofové předhazují vědě, pochází právě z filozofie. Jo? Soucno, podstata, ale taky subjekt, objekt. Jo? Zákon, platnost. A dokonce někteří z filozofů vážně tvrdili, že řada objektů na světě nemá hodnotu, pokud se nestanou zajímavými pro člověka. Tohle jsem nikdy nepochopil. Proč? Příslovečnej v tom byl kus slávy na měsíci, s tím přišel Fichte, u nás to popularizoval Patočka. Jo? A ještě se k tomu vrátíme. A prostě jde o to nebejt arrogantní vůči našemu vnímání, ale ani nepřijmout ten sebemrskačský postoj, kdy se filozofie zabývá hlavně sama sebou, podobně jako se společnost zabývá hlavně sama sebou. Mně přijde, že ten moment toho zabývat se hlavně sám sebou, to znamená, že buď je člověk sobecký, nebo se cítí být ohrožený vážně, anebo je nemocný, protože nemocný člověk si musí hlídat některé věci, které jim ostatní nechávají volný průběh. Vlastně, co ostatní se zabývají zajímavějšíma věcma. A v tom mně přijde jakýsi nezdravý moment, když se filozofie nebo společnost zabývá hlavně sama sebou. A tak, abych ani nepřevzal tu aroganci školní filozofie, že ví, jak to je, a bez ní by ani nějaká věda nebyla, což není pravda, jo? Tak se říká, že historicky věda vznikla z filozofie. To říká strašně moc lidí, počínaje Aristotelem přes Tomáše Akvinského a Heideggera. Není to pravda, vznikly naraz. Jo? Tak abych nebyl ani arrogantní, ani naopak sebemrskačský, tak jsem se už kdysi utekl k filozofii z dob tak dávných, že tam takovýhle problémy neměli. Neměli soucná podstaty, bytí. Jo? A slovo věčně znamenalo tehdy jenom to, že hory, řeky a hvězdy tady byly dávno před náma a nejspíš budou i po nás, takže se podle nich orientujeme. Ale neznamená to, že jsou neměné věčně totožně, jo? Jako věčnost ve smyslu metafyzickém. A tenkrát bylo jakýsi otřesení mýtů, ale řešili to tím, že se právě orientovali podle kosmu, včetně pozemské přírody, a taky podle jednotlivých přirozeností, což je takový přímo heslo v úvodu Heraklejtova spisu. A taky tenkrát to bylo otevřeno evoluci, vesmír byl jednotný co do nějakých sfér, člověk i bohové plnou součástí přírody. A tak jsem si takhle jako žil v takovýmhle prostředí a abych to mohl dělat, tak jsem si to profesionalizoval, proto ta série předsokratovských monografií. I teď nechci referovat, jenom říkám ten motiv, jo? Jak jako moc to, co možná legitimně zůstat ve světě, kde se cítím doma, a ne ve světě, kde se cítím jako cizinec. A to dvojnásob, to, jak popisují existencialisti ten slavný motiv cizince, tak já si připadám nejvíc jako cizinec vůči ním, jo? Ještě ke všemu. Jo? Vůči těm jako literárně filozofickým cizincům. Protože si nepřipadám jako cizinec na světě, ale ve společnosti. Jo? A teď jde o to, jestli by tady tohle pro mě úžasné prostředí nešlo napodobit novými prostředky. A teď nepůjde o to z toho jako něco vzít a teď to nějak jako přeto, jo, tak jako udělat řadu akademických substitucí, jo, a to by se jako dobře publikovalo. Mně jde o vážnější věc, se tím jako nově inspirovat. Ale napřed musím aspoň něco z toho starého exponovat. Jo? To už bylo. A z těch starých autorů to bude hlavně teda Heraklejtos, ale už jako předtím Anaximandros a potom Hippokrates. A tak začnu tím, co je physis. Tak to překládáme buď jako přirozenost, nebo jako příroda. A ač na rozdíl od Heideggera a řady podobných nevěřím na etymologie. Co tím myslím? Etymologie je zajímavá pro pochopení místa toho slova v jazyce. Jo? Ale jinak je varovným znamením, že mnozí podivníci na základě etymologie dojdou přesně k tomu, k čemu chtějí, každý k něčemu jinému. To je jako oblíbená metoda Mašíblu. Jo? Ale zajímavý to je pro pochopení místa v jazyce, ale ne jinak. Že? Takže je to postverbále, čili v podstatě podstatně jméno slovesný, od slovesa pro růst. A to je růst kvalitativní, jo? Nejenom jako, že toho nabejvá, ale že tam dochází k nějaký diferenciaci složitosti, něco jako výhonek. Jo? Tak, tady máte příklad výhonku. Ostatně od Rudy Miller-Thurgau. A ono s tím vznikáním, to je složitý, to má už Anaximandros, i když on tam nemá to slovíčko physis, ale to je jedno, že cokoliv vzniká, vzniká jako zanikavé. Nemůže něco vzniknout a pak být věčně a beze změny. A dokonce ono musí napřed vzniknout, pak zaniknout, opačně to nejde, ale od okamžiku vzniku ten vznik dál pokračuje, ale začíná už taky zanikat. A až ten zánik se projeví naplno, tak teda tečka a zanikne, ale až do té doby pořád vznikává. Byť těžko říct, že by ty síly byly v rovnováze, protože může tam být jakýsi takový jakový ekvilibrium, já nevím, dospělý stav, jo? Ale to je diskutabilní. Ale teď zmínka nejstarší literární výskyt slova physis, to je takový školní místo z Odyseje, mluví Hermes, když domluvil, vytrhl ze země léčivou rostlinu a ukázal mi její physis. Kontext je, že Odysseovi přátelé jsou od čarodějnice zakletý v prasata a on ví, že takhle dopadne taky a ještě hůř. A Hermes zachrání situaci, ukáže přirozenost léčivé rostliny a nejenže ji rozpozná, ale taky z ní udělá ten účinný magický lék, to farmakon. Čili physis je tady to, na co lze ukázat, nebo co lze ukázat, a co má nějakou moc, kterou ovšem můžu změnit, dát průchod jiný moci nějakou manipulací, třeba farmaceutickou, ale ne jakýkoliv, jo? To musím vědět, co je k tomu a jaká ta manipulace má být. A rostlině prej bohové říkají moly, lidi ji neznají. Tady překladatel ty starší knižky do angličtiny namaloval, ale taky někteří učenci soudobí tvrdí, že je to bledule letní, tak nevím. Ne to dve, ale to v Odyseji. Prostě důležité je, že to ukázal, znamená jednak jako tohle je ona, jednak předved, co to dělá, jo? Když se s tím umí zacházet. Jo? A tady máme už to, že physis je to, podle physis rozpoznáváme na předvědecké úrovni. Když někdo nerozpozná kozu od pampelišky, tak problém není v úrovni biologického vzdělání, ale problém je buď jazykový nebo smyslový, nevidí, nebo těžké poškození. Jo? A teď je důležitý, že každá ta fyzis za obvyklých okolností má nějaké jako své obvyklé strategie růstu a třeba přinesení plodu a zániku, ale po určitý manipulaci ukáže něco jiného, jo? Proběhne něco úplně jiného. To je o tom uchopování. Kdy my vlastně něco destruujeme, ale ona ta přirozenost zase něco jiného ukáže, co by jinak neukázala vůbec. A kdyby ta destrukce byla jenom bez čeho dalšího, jo? Bez toho, že bychom to pak snědli, nebo to bádali, nebo tím léčili, no tak by to bylo pusté vandalství. Když se s tím něco děje, no tak zvířátka to dělají taky tak, dokonce se žerou navzájem. A my na jedné straně se hrozně bojíme toho, že něco sežerem, s něčím manipulujem. Na druhé straně zase si přehlížíme to, že děláme mnohem drsnější zásahy. Vyspůsobí řady školních atestů na základních a středních školách, jo? Kdy už ačkoliv Komenskej nabádal, že škola má být pro život a ne pro školu, tak se bojím, jestli je dneska aspoň pro školu. Jestli není spíš pro dělání přijímaček nebo nějakých testů ve firmě. Ale to jenom je taková rejpavá poznámka. Tak, a teď je takovej zvyk, že slovo physis překládáme přirozenost všude tam, kde umožňuje plurál. Tam ten plurál překládáme přirozenosti. Ja? Ale když je v singuláru, ale takovým, že by v tom kontextu byl možný i plurál, tak překládáme přirozenost. Kdežto tam, kde to neumožňuje plurál, tak překládáme příroda, protože od toho taky nemáme plurál, nebo teda dovedeme ho udělat, ale nevím, jaký by měl užitek ho používat. Jo? Ale to je takový jako zvyk překladatelský, asi rozumný. A jde spíš o to, že jednotlivá přirozenost je buď opravdu individuální, často dokonce jen určitá vlastnost nebo okamžitý projev, nebo skupinová, v krajním případě taxon. Čili dokonce i nějaký dost obecný taxon, třeba savci. A čili, že on to není pojem, to je výraz přirozenost, tak jako významově klouže mezi jedincem, skupinou, úzkým taxonem, širokým taxonem, ale i na opačnou stranu, nějaká vlastnost jedince nebo na tom jedinci ukázaná. A když jsem řekl, že to není pojem, on to není pojem ve smyslu aristotelským nebo neokonzervativním, protože nemá definici, že jednoznačnou. Ale je to pojem třeba ve smyslu Foucaultovským, čili to klíčové slovo, skrz který se vyjadřuje nějaký významový napětí, protože to má velmi dobře nastavený kontexty, v jaké se to používá, co to v nich znamená. Čili ta jednotlivá přirozenost takhle klouže od toho jedince na obě strany a ta příroda je spíš kontextem, ve kterým se děje ten nevyčerpatelný koloběh, čili něco jako kosmos nebo krajina nebo takovýhle slova. Jo? A teď nechám stranou, jenom abyste, pokud nevíte, abyste věděli, že taky existuje počínaje Aristotelem, pak přes Tomáše Akvinského dál, scholastická linie, ve kterým je fyzis totožněna s definicí taxonu, aby to byl pojem. Přirozenost psa, koně, člověka. Jo? To jako dává smysl, ale nedává smysl, když se to na to očeše. Pak vlastně to slovo fyzis je zbytečný, je to jako nadbytečná ozdoba a vznikne důvod k řadě nedorozumění. Například, když potom existencialisté proti scholastikům zdůrazní důležitost existence před esencí, tak protože ta esence mají ti scholastici spojený s přirozeností, tak najednou naprosto uměle vznikne konflikt existence a přirozenosti a do toho se napasuje záměna latinská natura et cultura a jsme už úplně v pitvi a nedomluvíme se vůbec na ničem. Jo? A tohle je příznačné pro 90% všech diskuzí. Několik jsem jich takovej zažil, když jsme se hádali s Bělehradským, tak my se rádi hádáme a v dobrým, ale občas se nám stalo, že jsme nevěděli proč a ukázalo se, že kvůli tomuhle. Kvůli zmatení pojmu. Takže zůstaneme u jednotlivých přirozeností. Prostě to podvečně rozpoznáváme, ať už taxon, jedince nebo vlastnost. A nejen kozu nebo pampelišku, ale taky, že třeba rozpoznám kamaráda od jiných lidí, ba i na nádraží, kde těch lidí je hodně. Ale co je, zapomeneme vždycky říct, rozpoznám od toho nádraží, což zní jako blbej for, ale to je ten základní problém, to vyčlenění z pozadí. Jo? Že přirozenosti jsou časné, je jasný, vznikají a zanikají. Domluvíme se, že se budeme bavit jenom o tom, co vzniká a zaniká. Věčné entity necháme na starost jiným. Jaký máme kandidáty na věčné entity? Zaprvé v určité skupině náboženství, ne v Řecku, a za druhé v určité skupině formálních disciplín, třeba někteří matematici, jo, nebo virtuální objekty, třeba trojúhelník. Jo. Nemyslím ten celuloidový, ten, co o něm platí ty věty patřičný. A sečtina má teda tu výhodu, že nemá ani slovíčko pro nadpřirozené, to se nedá do sečtiny vůbec přeložit. No a přirozenost je dějem, tím procesem stávání se a zanikání. A je to něco podobného, jako když Whitehead nebo jeho český popularizátor Hejdánek, a on ho domýšlí zajímavě, upozorňuje, že teď to není jako hra na Einsteina a dimenze, ale formálně, že ty tvary jsou trojdimenzionální, ale aby jsme je pochopili, tak tam musíme mít ještě tu čtvrtou dimenzi času, jo? Jak se ty tvary vyvíjejí. A tím on jako předjímá celou oblast evo-devo a takovéhle věcí, že to je jakási v uvozovkách logika tvarů, ale jenom z části formální. Je to to, co říkali starý, příklad jako od Hippokrata, že jo, když se zasadí žalud, tak je jasný, že pokud z toho něco vyroste, tak dub. Jaký dub z části závisí na tom, jaký žalud, ale jež taky to závisí na tom, do jaký půdy, jak bude počasí, kdy přijde poprvé koza, kdy udeří blesk a platí tam, že co tě nezabije, to tě posílí. Že je tvarovaný i těma jako neštěstíma, pokud ho nezabijou. U těch virtuálních objektů to dvě nemáme, že? A teď, co se myslí tím uchopováním, to už je takovej trochu můj výklad, ale jsme pořád ještě v té staré části, že když něco takzvaně z přírody přinesu domů nebo do dílny, do laborky, tak tím zruším původní kontexty, ne všechny, na světě to zůstane, a ty musím něčím nahradit, nemá-li to být prostá devastace. Jo? Dám tam nějaký kontexty jiný. A no, asi to je ještě víc vidět na buňkách, ale tomu nerozumím. A teď je problém, že my jenom část těch kontextů víme. Tam je to téma, který hezky popisuje Deleuze s tím pojmem hrydelma těch vásečnic, že tam, kde to přerušíme, tak je to trochu sázka na to, že když nepřerušíme žádné jako zásadní vlákno, takže ty nepostřehnutelné vásečnice, že si to nějak poradí, že to nějak dopadne, ono to ne vždycky platí. A to potom má Deleuze spoustu moc zajímavých úvah, nejen o přírodě. A hlavně si málo uvědomujeme, že specifickým způsobem uchopení je už zaměření pozornosti. Tímto nějak vyčlením a některým přirozenostem to občas vadí, lidi tomu říkají šmírování. A poznávací, to čemu ve vědě se říká poznávací redukce, třeba u něčeho změřit délku nebo to zvážit, tedy stanovit hmotnost, je redukce ty uchopené přirozenosti na nějaký čísla přiřazený základním veličinám. A nebo nemusí být základní, můžou být nějaký odvozený. Má to smysl tehdy, když je pak umím nějak interpretovat. A když nezapomenu, že to byla redukce. A teď na úrovni fyzis platí, že všechno souvisí se vším. Jenže tato věta je sice plná emočního náboje, ale nenese žádnou informaci, nebo minimální. Její formální opak, nic nesouvisí s ničím, má jiný emoční náboj, informační hodnotu stejnou. A navíc asi není pravdivá. Čili to jsou ty dvě nezajímavé věty. Všechno, co nás zajímá, je ten obrovský prostor mezi tím, co s čím, kdy, jak, prostřednictvím čeho. Jo? Samozřejmě nezbývá dodat a taky věc jak jinak, ale tím se teď zrovna nezabýváme. Jo? To patří k té redukci, že od toho odhlíží a jenom doufáme, že to Hitzelma to přežije nějak, nebo bez něho se to přežije. A z části je to vždycky denaturace, někdy doslova, že to dáme do toho denaturáku. Jo? Někdy to necháme naživu, ale proběhne jiný metabolismus, než by jako normálně proběhnul. A to též platí, když to děláme jenom na úrovni myšlení. A toto se skočím, to je snad samozřejmost, že nelze zaměňovat hodnotový hledisko a kvantitativní hledisko. A že s těma kvantitama bývají problémy. Jo? I tak jednoduchý úkol, jako zařadit lidi podle velikosti, předpokládá, že oni jsou ochotní se nechat velet, že mají všichni nohy a jsou schopní stát. Jo? Zvlášť ta první podmínka nemusí být splněna jako nejčastěji asi. A samozřejmě, když už z té věci něco, z té přirozenosti něco uděláme, tak máme věc. A věcma se obklopujeme, protože prostředí věci je takový jako stabilnější, ale taky nudnější. No? Zvláště je nudný, když ty věci se přenesou do jiného kontextu. Viz muzeum jako sbírka věcí v jiném než původním kontextu. To je dvakrát uchopený. Jednou se z nějaké přirozenosti, třeba z kusu hory, mramoru udělala socha, nebo z jílu hrnec a pomaloval se. A pak se to přeneslo z kontextu, kde ta věc nějak byla, do toho muzea. Že to je dvě úrovně uchopování. A aby se ten člověk nedudil, musí si to vrátit o tu jednu úroveň zpátky. Jo? Že to jako bylo v krámu, nebo v hrobě, nebo v kuchyni. Nebo... A nám nezbývá, než do přírody zasahovat. A to i kdybychom nechtěli mít techniku, protože potřebujeme jíst a dejchat. Jo? A zvířátka to dělají taky tak. A už Anaximandros říká, že ten vznik a zánik, to, že není jenom nějaká abstrakce, ale že se to děje zcela konkrétně. Že ten zánik je vlastně dáň za ten vznik, jo? Za to vybočení. A čili, že ta symetrie se děje tím, jak se to v přírodě všechno navzájem otlouká a žere. A teď jde o to, že to otloukání a požírání je tam masivně vidět, ale že ty zajímavé hlediska na to jsou ještě i nějaký jiný. No, že krajina je prostor vzájemného uchopování přirozenosti, o tom tady nebudu mluvit, to nechám povolanějším. A jenom jako příklad toho vyrovnávání diferencí, tak jak ten rybník, když se udělá, tak zase zaroste, vyrovná se ta diference, jo? On se chová přesně podle Anaximandra. Stačí počkat, jo? Je to jako ten návod, jak udělat ze dne noc. Počkat. Jo? Ale mezi tím se objevují nové diference. Takže to nebude konec světa, jo? No, a teď, jako je ta novinka, že to celé to uchopování není jenom otázka naší manipulace, ať už při poznání, nebo kuchyňský, nebo průmyslový, jo? Ale že se to děje i ve vzájemných vztazích mezi vším na světě. Že nejen, že zvířátka to dělají taky tak, ale že i ty šutry a i ty hvězdy. Jo? A s tímhle mám ku podivu nejvíc problémů s řadou filozofů, protože mě podezírají z toho, že chci šutrům připisovat paměť a vědomí. Tak já na to říkám, paměť mají určitě, a když ji sochař nebo technik nevezme v úvahu, tak špatně dopadne. A geolog podle toho pozná, ze kdy jsou, čím prošli. A na to řeknou, no jo, ale to musí být ten geolog, ten vědomý subjekt. A na to říkám, proč potřebuješ ke všemu vědomýho subjekta? To by bylo jak s tou Schrödingerovou kočkou, že jo? Že jako, jak je pak ta otázka, jestli jako na to musí být to profesorský vědomí, co rozhodne, v jakém stavu je, protože co když tam pošle asistenta? A jestli teda ten stav zkolabuje do rozhodnutelného už v okamžiku, kdy asistent otevře krabici, anebo až když to asistent sdělí profesorovi. Jo? Tak to je jenom jako... Ten příklad je původně vymyšlený na to, že to jako není takové, že, jo? Že je to blbost. Jo? Ne, že je blbost kvantovka, ale je to spát do toho vědomí. Čili paměť mu připisuju, ale ono, co znamená paměť, určitě má jako různé hladiny, a teď nemyslím takový to obvyklý psychologický vrstvení jako krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá, to jako nespochybňuju. Ale to je pořád jako jedna vrstva, patrně nějak realizovaná těma neuronama. Ale jako je DNA zápis včetně jako těch přelepek paměti, a je pamětí ta buňka, její tělesná struktura, ve které to ta DNA je. Jo? No, moc bych se divil, kdyby jako nebyly velmi složitý vztahy mezi tou pamětí na úrovni, jako, která se dá najít v těch neuronech a na těchto jiných úrovních. A nakonec pamětí je i třeba jízva, co by zahojené zranění. Jo? Nebo tělesná konstituce jako památka na zčásti dědičnost, zčásti podmínky v dětství. Jo? Čili v tomto smyslu ten kámen určitě paměť má, ale nepotřebuje k tomu ani neurony, ani DNA, ale jsou to nějaké jiné roviny paměti, nebo ta hvězda. Jo? Hvězdy třeba si mají různé složení podle toho, z čeho jako vznikly a které jsou generace a v jaké jsou fázi, a podle toho zatraceně jinak reagují. A jestli má šutr vědomí, no já nevím, co se tou otázkou myslí, protože já nevím, jestli já mám vědomí, čemu se tak říká. Já si teď zrovna je mám. Proč? Protože vědomí dovedu srovnat pouze a jedině na stavech bezvědomých. A teď jsem ve stavu vědomém, aspoň si to myslím, takže jako v tomto smyslu mám vědomí, ale ne v tom smyslu jako nějakého subjekta, to já vůbec jako pokusím se za chvilku ukázat, že ten subjekt nemusí být potřeba, jo? A že se dá takové postaru jako hezky obejít. Prostě nejenom my lidi, jo? A nejenom ty zvířata. Projdu, přeskočím, že i a teď, co je důležitý, že na některé přirozenosti jsou velmi dobře v naší moci. Dokonce jako musí být, jinak bychom nebyli moc dlouho živí, jo? Když jde o dechání, pití, jídlo. Ale někteří jsou takový opravdu daleko od nás. To je ten třísovečný kus slávy na měsíci. A teď v jednom hledisku, jako by měl ten Fichte a Patočka pravdu, že nám po něm nic není. Jo? On, kdyby tam ten kus slávy nebyl, tak jsme taky dobře živí, ani bychom si toho nevšimli. Ale horší by bylo, kdyby tady nebyl ten vzduch. Ale z jiného hlediska, právě to, co jako my vlastně nepotřebujeme a není na náš dosah, se dá použít pro nakalibrování toho, že my vlastně špatně můžeme k té přirozenosti jako takový. Ona se vždycky schová za to naše utopení, uchopení. Ten kus slávy na měsíc se taky schová za naše uchopení, ale vlastně, pokud tam teda někdo nebo něco nepřiletí, což se neděje tak často, a většina kusů lávy byla zatím nenavštívena, tak s výjimkou takovýhle případu on je uchopen jenom teoreticky. A toho celkem nejméně bojí. Takže tam máme jakousi vzácnou příležitost v těch vzdálených končinách. Čili já se teď pokusím rehabilitovat to, čeho se ti existenciálně ladění autoři bojí. Jo? Taková ta jako neosobnost skály nebo moře, nebo významová prázdnost a nehodnotovost ty lávy na měsíci, nebo hvězd, které dokonce ani nejsou vidět okem. Těch je většina velká. Jo? Že naopak na tom si můžeme něco jako uvědomit. Jo? A protipol je, že některý z těch věcí, a to nezávisle na tom, jestli blízkých nebo vzdálených, nás strašně lákají. U těch blízkých to je pochopitelný, protože jsou k sežrání. Někdy doslova. Pro hmyz pil, to máte tady, i pro vidi tohle, jo? To je vždycky velký problém, jestli sežrat už ty nádherné květy, nebo se na ně dívat, než začne vadnout. A nebo sežrat už ty poupata, než se rozvíne, ty jsou ještě lepší. A nebo až ten plod. Jo? A nebo jenom listy. Se dá žrát celý. A je to hrozně dobrý. Ale ne rovnou, to se musí nakládat. A ono s tím souvisí ta věc, že my jsme evolučně nastaveni asi tak, aby, nebo doufám, aby nám příjemnost působilo to, co nám prospívá. Ale samozřejmě to není bezchybný, evoluce není neomylná, ale je příslovečně slepá. A navíc my při své chytrosti dokážeme své receptory šidit letčím. Od kulinářských dovedností po záludnější prostředky. Ale patrně to dělají i některá ta zvěř taky. Ale čili nás pochopitelně láká řada z těch blízkých předmětů, jako že se to dá sežrat, anebo aspoň na to líbě koukat, jo? V případě jedovatého oleandru a očichávat to. Z růži se dá taky oboj, ale jakou z ní dělají dobrou zmrzlinu na jihu. Ale oni nás takhle lákají i ty vzdálené věci, přestože jako na ty si nesahnu, třeba ty hvězdy. Na hvězdu si nesahnu z mnoha důvodů. Za prvé je moc horká, proti tomu sahnout si na horký kamna je srandička, a za druhé je moc daleko. A samozřejmě ty nelákají k jídlu, ty lákají jaksi esteticky a teoreticky. A další pozoruhodný jev, jo, já myslím, že my si málo všímáme toho, že k životu patří, abych se to nazval libotaxe, jo? Jako bakterie jde za gradientem glukózy nebo čeho, když to parta vidí, když jde do hospody, tak jako jeden filozof se cítil hrozně dotčen, že to popisuju jako chemotaxi. A já říkám, a čím se to vyšší, akorát tím, že ty bacily to dělají potichu. A nebo když jde dáma do parfumérie. A nebo jako u rostlin fototaxe, tak taková libotaxe, že živáčci jdou za tím, co jim je příjemný, protože jsou nastavený tak, že ve většině případů jim to prospívá. A dokonce kvůli tomu občas riskujou, jo? Když ta srnka jde na pastvu, to je do jistý míry riskantní počin. I ta šelma, když útočí, to je taky jaksi riskantní počin. Jo? A dokonce ono, aby to fungovalo, tak tam musí se to dělat s jakousi vervou. Kdyby to toho predátora nebavilo, kdyby nebyl krvelačný, ale pouze chtěl uspokojit potřebu potravní, tak by asi jako špatně fungoval. Jo? Ono ho to musí bavit. Jako když něco máte dělat dobře, musí vás to bavit. Proto ono mu chudákovi nezbývá, než být ještě navíc krvelačný. Jo? Ale to není výklad zoologický teď, to jenom je jako pokus o rozšíření tady těchto hledisek. A já myslím, že my to strašně podceňujeme, navíc jako rizika nejen kvůli potravě, ale kvůli sexu, nebo i kvůli poznání, jo? Nebo kvůli estetickému zážitku, co jako, do jakých rizik jsme ochotní vstupovat. Jo? A druhá, to myslím, že je velmi podceňovaná věc, to, že jako život je přitahován tím, co je příjemné. Byť jako jiným druhům může být příjemný lecos, co nám ne, naopak. A další, co je podceňovaný, je zvláštní nepoměr optimalizace a plýtvání, což pak vede k tomu dojmu tragické krásy. Řecká kultura je jako typická tím, že vnímá krásu jako zvláště tragickou krásu. A to nejenom v žánru milostné poezie, ale i při popisu přírody. Jo? Prostě něco takové pomíjivého, kde je na jedné straně ta jako dokonalá optimalizace, na druhé straně to hýření v té nadbytečnosti jednak těch forem, navíc i toho, že je to na jeden den. Jo? Na půl dne. No. A tady jenom příklad s hvězdama, jo, že naivka by myslel, že kolize galaxií působí zánik hvězd. Naopak, to je aktivizace hvězdotvorných procesů a oni si zatraceně pamatují, z čeho vznikají a kolikátá jsou generace a jak se to na nich pozná. A dokonce se dovedou vzájemně parazitovat. Jo? A tohle teď přeskočím. Jo, jenom k tomu, k oboustrannému uchopování patří i dimenze úplně obyčejného otloukání. A to má i svou jako zajímavou stránku, jo? Technicky vystřeba kulovej mlejnek. To je zařízení, kterému už neolitické civilizace dokázali dělat brusné prášky z velmi tvrdých materiálů, všech stupňů hrubosti od mikro doslova, submikro úrovně, po teda centimetrový kousky. Jo? A ona tam má to rozložení podle mocní nový funkce. Že? A to je vždycky v obou strany. Oni tam, kulovej mlejnek je dokonalý tím, že on funguje, i když ty koule, co drtějí, se opotřebovávají víc. A tady máte takovýhle obrázky, který jsem schválně, to je, není aranžovaný, jo? A to je na Naxu. A schválně jsem vybral místo, kde jsou uhlazený od proudící vody, která s něma mlátí navzájem. A ještě některý jsou teda biotický, některý abiotický a vůbec různý. A teď pro srovnání s fotkou z titanu, kterou jsem ovšem nedělal já. A taky tam máte obrázky. A to, že jsou míň hezky, je možná jenom proto, že s tou fotkou byly jakýsi technický potíže a že je tam takový spíš bláčivo, takže by se to asi mělo srovnávat spíš s břehem rybníka při výlovu. Ale co člověka úplně dojme, že tam jsou taky obrázky. Akorát z něčeho úplně jiného, jiný kraj. Omylá je metan. Ale prostě, že ty formy můžou být podobné, ale pořád jenom opakuju to, že na to uchopování musí být obě ty strany a že je velmi diskutabilní, která je ta aktivní, co si začala. Jo? To je opravdu jako, když si děti hádají, on si začal. Jo? Jako myslet si, že se to dá rozhodnout, je problém. A to je vlastně stejný problém, jako oddělit poznávající subjekt od objektu poznání. Jo? To je čistě jenom relikt toho novověkého dualismu. Ten dualismus subjektu a objektu je relikt toho dualismu netělesného duše nebo ducha a těla jako čistě rozsažného. Jo? Nemyslícího. Jo? Takže já, když měřím 184 cm, tak nemyslím, to je definiční. To, co ve mně myslí, nemá žádnou míru. A to je otázka, co to je, jo? No, představa některých lidí. A takže zkusím tímto pověsit subjekt a objekt na hřebík a místo toho navrhnout, to už jsme měli, jo, že někdy to děláme taky pro hru, to jsem zapomněl říct. Ne vždycky je to jako ten vstup do akce nebo do rizika kvůli jídlu, pití, sexu, potěšení estetickému, ale i pro tu hru samu někdy. Jo? A to jsou ty hry. A čím se liší hra od toho nehravýho? No, že se to dělá tak, aby nemělo nešťastné následky mimo hru, pokud možno. Čili, že soupeř není sežrán a podobně. Jo? A znevážen. Tímhle bych nahradil svobodu. Svobodu. Jako kreativní akce. Jo? Protože o kreativnosti nepochybuju. Ale vsadit na svobodnou vůli je sázka hrozně podivná, protože na člověku je málo co tak křehkého jako vůle a něco tak vzácného jako svoboda s tím spojit je velmi podivná sázka. Řekové to nedělají, tě by to nenapadlo. Tak, no a úplný závěr, nejenže my se obejdeme bez té svobodné vůle, aniž bychom znevážili svobodu, jo? Jako tvůrčí hru. Ale tady se nám otevírá zajímavá otázka, co je vlastně to skutečné. Já ji neodpovím, jenom naznačím směr, protože na to se vždycky ve všech učebnicích filozofie vždycky se řekne, že to je naprosto zásadní otázka a odpoví se, že je to realita. No čili to je jako, že když nevím, tak to řeknu cizím slovem a vypadám učeně. A tím v očích těch, kteří nevědí, že to znamená to samý, vypadám jako, že o tom něco vím. Jo? Prostě skutečnost je skutečnost. A případně, když chceme být, jo, ještě navíc vědecký, tak objektivní realita. Pozor, nechci znevažovat to, proč řadě vědců jde o objektivní realitu. Jenom upozorňuji, co je realita, nevíme. A co, o tom, co je objektivní, říká každá nauka něco úplně jiného, co vůbec nejde dohromady. A teď jde o to dostat tomu etosu, proč to chceme, ale vystoupit tady z toho zacíklení, jako by si to kotě hraje s vlastním ocáskem. A vlastně první pokušení je, že je to ta fyzis, jo? Ta přirozenost. Ale pozor, no ono sice asi jo, ale ona se ráda skrývá, takže rozhodně na ní když na ní jdeme objektivně, tak jenom přes reduktivní uchopení. Nic proti tomu, ale musíme o tom vědět. Jo? A aby to mělo smysl, musí být redukce na míru problému. Jo? Necháme teď stranou virtuální entity a podobné zvláštnosti a navrhuji takovouhle formulaci. On mě Radim Kanoc upozornil právem, že ten pojem naivní realismus je už obsazený. To nevymyslíte pojem, který není obsazený, pokud nechcete zavádět trojslovní. Poslední zatím neobsazený obsadil koncem 70. let Zdeněk Neubauer, když ze srandy vymyslel a pak to vzal vážně samozřejmě, jako většinu věcí, které vymyslel jako for, zavede pojem subjektivní materialismus. To je opravdu neobsazená kombinace, ale už je taky obsazená. A Naivní realismus je obsazený bohužel úplným nesmyslem. A sice, když si někdo myslí, že svět je takovej, jak ho vidí, jo? Opravdu jako, kdyby byl mrvoslepej, takže má tyto charakteristiky. Jo? A na to já říkám, že to smyslový vnímání, kterým jsme podřízený výběrem, jo? Co vidíme, nejenom teda venovou délkou, ale že třeba nevnímáme pH a takovýhle věci, tak že tam problém je jinde. Tohle my můžeme jako technicky rozšiřovat. Problém je v tom, že my jsme si na to technické rozšíření zvykli takovým způsobem, že v něm jsme v roli uživatele. A my pak se v té roli uživatele cítíme i při tom normálním smyslovém vnímání našem, který máme. Takže pak ty smysly chápeme jako nástroje. Místo jako nejsme s něma dost zžitý. Ale naštěstí to standardní zavedení sousloví naivního realismu je taková blbost, že mě snad z ní nikdo nebude podezřívat. Takže ho můžu zavíst po svým. Jo, že je to co si myslím, jak to je. To, jak to bývá v těch takzvaně diskuzích, jo? Tak to jako ne. Ale to zkusím zavíst takové, že svět nepotřebuje, aby ho vnímal. Což se dá otestovat na tom, že dostatečně daleko ode mě to není poznat, že tady jsem. Čili hypoteticky, kdybych nebyl, tak ten rozdíl by se poznal v mý blízkosti a v některých parametrech by byl chvíli i docela velký, ale jen v některých parametrech a jen v blízkosti. Za to při pohledu z dostatečné dálky, v krajním případě třeba 100 megaparsek, by to nebylo jak rozpoznat. Ani by se nemuselo zaokrouhlovat. Jo? A to je ale důležitá věc, že to máme místo tý, jak se vždycky ta objektivita zaklíná tou nezaujatostí, tak to se zaklíná dobře, ale ono je to jako v politice a v novinařině s tou nezávislostí. Já se vždycky ptám, a na čem a na kom. Jo? A takže když to pro jistotu vezmeme takhle z gruntu, tak je to opatrnější. A z toho plyne ovšem, že svět nepotřebuje, aby ho vnímal. Nicméně, že některým přirozenostem to dělá evidentně dobře, jiným to vadí a většině je to úplně fuk. A tím je vyloučena řada filozofických konceptů, a to nejen solipsistických. Jo? Takový ty, mým pohledu, paranoidské konstrukty. Ale současně je podpořeno to, kvůli čemu novodobá věda používá pojem objektivita, aniž bychom museli rozhodovat, co to je, která z těch jako stovky definic platí. Oni se navzájem vyučují totiž. Jo? Tohle je snad jediný společný jmenovatel. Jo? A hlavně, že k tomu nepotřebujeme ten subjekt, jo? Že právě není ve vztahu k subjektu, ale právě když on ustoupí. No a jak my to v praxi děláme? Ne tím, že utečeme. Když potřebujeme něco zkoumat, tak to neděláme, takže jdeme hodně daleko. Ale že si hlídáme, jak do toho vrtáme ty způsoby uchopení. Jo? Co z toho jsou artefakty toho našeho uchopování. A to nejenom přístrojový, ale i metodicky. Jo? A navíc my vidíme, že nám občas jako ty přirozenosti kladou odpor. Ten měsíc ani ne, že jo, protože na něj nesahám, ale zvíře nás může pokousat, podrápat a tak dále. A další věc, nejenom ta fobie, že ten nehodnotový kus sláví na měsíci, ale i fobie z toho, že ten vesmír je prázdný, že většina vesmíru je prázdnota, to tak jako bývá v tom 20. století hojně prožívaný. Já to považuji za formu agorafobie. To nechci zesměšňovat, to je problém, jo? Ale proč jako z takového problému dělat nějaký závěry? No obrovský prázdný prostory. Tak jednak oni nejsou tak úplně prázdný, ale navíc, co teprve se v tom kvantovém vakuu děje, to je pestrý polosvět, jo? A s výstupama do reálného světa. Tak. Já jenom chci poslední dva slajdy a už toho chci nechat. Ono mě to tajmuje. Jo? A prostě tím cílem je zkusit on se vypíná. Systém, mám počkat, systém se vypíná. No, to je přesně ono. No přesně to jsem dělal. No ne, ne, on se vypne a pak se zase zapne. To je prostě účelem je představit pokus, kde takový to, kvůli čemu se dovoláváme takových tradičních hodnot jako svoboda, poctivost, objektivita, že se dá dělat bez toho, čeho prostřednictvím to většinou děláme a že kvůli tomu zapojujeme do hry spoustu věcí, které nám pak dělají problémy. Jo? Když do toho taháme tu vůli a subjekta a podobné věci. Systém je vypnut, takže ho můžu zapnout. Radši to udělejte, on mě možná nemá rád. Ne, ne, tohle je při každém čtvrtku. Jako. Jo? Jo, jo, jo. On je nějak tajbovaný, jo? No a to jsem to nestihl o dva slajdy, ale oni jsou důležitý. Jsme začali o 5 minut později. Takže. Vítá, to nepotřebuju, já potřebuju, to, aby to zobrazil, ne, aby mě vítá. Kdy to máš, to je tohle? Ne. Jo. Tohle by se v starém Řecku nestalo. Cože? Že by se to ve starém Řecku nestalo, počkej, já to ještě. Jo, dobrý, já to tady si vydal. Jo. Já myslím, že můžeš. Jo, jo. Že to, co nakonec to všecko unese, je ta přirozenost, která se ale vždycky schová za to, co z ní uděláme, nebo jak se na ní podíváme, nebo co z ní vyroste. Či už nechci říct, že je to něco za. Já na to radši navrhuju metaforu mezi, že je to to mezi našejma oborama a žánrama, jo? Čili mezi oborama vědy, mezi žánrama umění, mezi vědou a uměním a tak dále. Jo? A prostě, jak říkal Hippokrates, že to přirozenost všechno vyživí, protože vystačí všemu a tudíž, že do toho poznávání patří i nejenom, že přirozenost můžeme uchopovat nejen rukou, pusou nebo přístrojema, ale taky třeba kresbou a vodovkama. Jo? Na téhle kresbě krajiny. A zrovna tak poezií a tak dále. A že tyhle žánry nejsou zaměnitelné, je obtížný dělat, dají se žánry kombinovat, ale ne volně křížit. A protože řada z nich nárokuje věrnost pravidlům toho žánru, který, když chci porušit, tak nemá by to být prostě chyba, jako hrubka, tak musím zavíst nový žánr, nějaký metažánr, což se málo kdy povede. Někdy jo, to pak jsou ty velké počiny. Jo? A samozřejmě z toho neplyne, že jsou jako rovnocený ve smyslu, že se můžou zastoupit. Vůbec ne. Ta rovnocenost je v nějakým úplně jiným významu. Totiž, že jako všechny, když se dělají dobře, mají přístup k tomu zdroji a můžou ho nějak zprostředkovat. A některý i využít. Některý jsou i k tomu využíváni, některý ne. Tak, toť všecko. Přetak jsem, ale jenom o 10 minut, z toho 5 je tím, že jsme později začali a několik tady tím restartem. Takže děkuji za pozornost.